Postma & Co. Meeuwenlaan 3, achter het Koperwiekplein in Enkhuizen, is op zaterdag 2 mei te vinden op de middenstandsbeurs in de Nieuwe Doelen in Enkhuizen. Van 10 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds kunt u de stand van Postma & Co. bezoeken. Verkoop van ITT, digitale kleurentelevisies en videorecorders. Verder bedrijfstelefooninstallaties, mobiele phones, marifoons, 27 MC-apparatuur en is expert op antennegebied. Postma & Co., waar goede service voorop staat.